بسم الله الرحمن الرحيم عشرتين وحوكب بالأغنية آية اللباسنات أو سورة القصص كمدة وهي نكون حجرني فسدي نبي الله موسى مركي وحوي منك قبل هاي ودري أرنك لسو دريستي ومارتي أخوك مدي أيا إلهي نغو رمي سبحانه وتعالى مركا إلهي وضو النصوات سبحانه وتعالى نبي الله موسى مرسو دمعي إنو قبطه كي عدو قوضة هاي ووحا وي قبضيقا هاي وحاو نهيون إلهي كي مستقيسك هاي أساق أم لينا إنو إساق قبردون أو أساق جلايو أيو حوير يا موسى موسى موحا دونيسا إنا إدشي تساة إن إدشي بد دونيسي دون هاي إلا إنا جبار نغسي مويان أرلدا من الدونيسي إنا مفلحين تأبت من نغسي waanu soo marnay marka ninkii qabdiga ahay inuu arinkaas maqlay ayadoo isel balad doon doonaayo la raadinayay nabii ilaahi muuse ma hay waxa weeye ninkii oo waxa weeye uu diyay isagu ninkii diyay iyo la raadinayay iyo la raadinayay ninkii qabdiga ahay oo hor oo nabii muuse uu diyay ninkii diyay la raadinayo meelse aan ugu ogeyn ayaa arintan meesha ka dhalatay ninkii qabdiga ahay markuu ogaaday waxa dilay ninkaas inuu muuse u yahay markaasuu baxay fircoon buu u tegay arrintuu u sheegay fircoon wuxuu amar ku bixiyey in maaragtay laga takhalluso nabi ilaahi muusa oo qoorta laga gooyo marka raggii wax dili jiray ayuu usoo diray markuu usoo diray ayaa waxaa weeye nin kaleentood oo wanaagsan ninka la yidhaah mu'minu aali fircoun ninkaas ayaa ogaaday arrintii kolkaas ayuu isaguna soo orday si waxaa weeye oo uu soo hormaro nabi ilaahi muuse oo uuna arrinta ugu sheego nabi muuse meesha markaas ugaga cararo ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala wajaaca waxaa yimidowdha ilaahay rajulu nin ayaa yimiday min aqsa almadiinati magaalada meesha ugu dambaysa ayuu ka yimiday wajaaca waxaa yimidowdhahay alle rajulu nin ayaa yimiday min aqsa almadiinati magaalada meesha ugu dambaysa ayuu ka yimiday yascaa xaal uu yahay kii degdegaayo ninkaasi oo socodka ku degdegaayo waddo weliba waxuu soo qaaday nimankan nabi muuse inay dilaan raba waddada ay soo qaadeen wadda uwaga dhow ayuu soo qaaday markaasuu kasoo hormaray qaala markaas wuxuu yidhi markuu u yimid nabiy llaahi muusa yaa muusa muusow ina almala'a mala ayuu dhahay jamaca fircoon iyo qoladiisa ya'tamiruuna way kuu tashanayaan bika adiga way kuu tashanayaan liyaqtuluuka inay ku dilaan ayayna kuugu tashanayaan qaala wuxuu yidhi yaa muusa muusow ina almala'a mala iyou dhahay fircoon iyo raggii asharaaftiisa ahay ya'tamiruuna bika way kuu tashanayaan way kuu shawrayaan liyaqtuluuka inay ku dilaan fakhrus ka bax magaaladow dhahay inii anigu laka adiga min annaasixiina kuwa kuu naseexaynayaan ka mid ahay magaalada si degdega uga bax way waa lagu dili rabaa fakhruj bax ayuu dhahay inii anigu laka adiga min annaasixiina kuwa kuu naseexaynayo oo kuu arrin miiraya ayaan ka mid ahay sidaas markay dhacday ilaahay wuxuu yihi fakharaja waa baxay nabi muuse minha magaalada ayuu ka baxay khaa'ifan xaal uu yahay kii cabsanaaya yataraqabu xaal uu yahay kii kurinaaya wax markaasi soo haleya weeye luxuuqu daaligin weeye amase waxa weeye qawsullaahi iyaah ilaahay gargaarkiisa labada waa la yidhaah labadaba hadda marka way isku wada dalbaayaan yidhi waa sugaayay fakharaja waa baxowdha ilaahay nabi muuse minha magaalada ayuu ka baxay khaa'ifan xaal uu yahay kii cabsanaaya yataraqabu oo koranaayo in lasoo haleelo qaala wuxuu dhahay uu dhahay ilaahay nabi muuse markuu magaaladii ka baxay rabbi yaa rabbi rabbigeeyow najinii iga kori ayuu dhahay min alqowmi qoomki ilaahu iga kori adaalimiina oo daalimiinta ahaayeen deetada hadda bal haysata fiiri dhalashadiisina xaaladii aada ogeed ayuu soo maray haddana waxa weeye xaalada tan ayuu marayaa markii rasuul laga dhigana waxa weeye dhibaato kale ayaa imaanaysa ilaahay subxaanahu watacaala ambiyadiisa iyo awliyadiisaba waxa weeye mar walba dhibaatadooda ayaa aada iyo aada u fara badan maxaa yeele rasuulkeena wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam ashadukum balaa'an alambiyaau suma alawliyaau suma alamsal falamsal balaayada waxaa idinkuu badan ambiyada ilaahay maxaa yeele iimaankooda ayaa loo imtixaanayaa dadka wanaagsanoo ilaahay awliyadiisa ayaa ku xiga alamsal falamsal qof walba qofkii waxa weeye uu ka maqaam weyn yahay waa ka imtixaan badan yahay marka ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala qaala wuxuu dhahay nabiy llaahi muusa rabbi yaa rabbi rabbigeeyow najinii iga kori ayuu dhahay min alqowmi qoomki aalimiin oo aalimiinta ahaayeen, maxaa yeele cadowga kufriga in laga gargaar weydiiyo waa loo baahan yahy ilaahay subxaana watacaala la baryo. Maxaa yeele ducadu waxa weye waa silaaxulmumin, mumin kowkiisa weeye ee gaalka markuu xoog leeyahay in ilaahay la baryo oo alle laga meen gala ayaa la doonaya. walamaa goorkii tawajaha uu jihaystow dhahay oo qasada biwajhi wejigiisa ula qastay tilqaa madyana madyan jihadeeda, madyantan waxa weye qaryata shucayb waaye, nabiyulaahi shucayb dhulka uu jooga waaye, sideed maalmood ayaa loo soconayaa weye masar markii laga taga weye. madyan ayaa lagu magacaabay madyankaas madyan ibnu ibraahim oo hadda koran soo marnay, markaasaa qabiiladii iyo magaaladoodii baa lagu magacaabaa layidhi. isla markaas hadda waa iska qaabilayaa mooyaane wadadeedana ma yaqaano, laakiin wuxuu ku qaabilay ilhaam oo ilaahay xaggiisaa weeye. maxaa yeele waxaa ilaahay ogeysiiyey qarlu madyan inaa markaasi fircoon salib uusan ku lahayn oo awood uusan ku lahayn weeye. asaga iyo ahlu madyana markaasi waxa weeye waxaa udhexaysaa layidhi qaraabaa layidhi, maxaa yeele waxay maaragtay yaa kamid ahay duriyadii nebi ibraahim weeye, arrintuna saas weeyaa layidhi. marka allah wuxuu dhahay subxaanahu watacaala walamaa goorkii tawajaha uu jihaystay tilqaa'a madyana madyan jihadeeda uu jihaystay, markuu halkaas u jihaystay qaala wuxuu dhahay nabi muuse casaa rabbii rabbigaygu wuxuu xaqiiqo ku yahay an yahdiyanii inuu ugu hanuuninaayo sawaa asabiili jidka bartankiisa ugu hanuunaayo, qasda dariiq weeye dariiqa oo wasafta in ilaahay ugu hanuuninaayo. culimada qaar waxay sheegeen oo kutubtu dhigaayeen ilaahay malag ayuu usoo diray oo gacanta ka qabtay oo ul markaasi watay canaza ah markaasuu ku hogaamiyaa layidhi ula tegaya layidhi, ilan ilaahay subxaanahu watacaala wax kasta ayuu awood u leeyahay inuu sameeye. marka hadda meesha magaaladaas waxaa loo mari jiraa layidhi saddex wadaa layidhi, nabi muuse marka waxau ku socdaa layidhi midda wasafka ahidaa layidhi, kuwa iyaga raadinaayo raaskiisa soo qaadayne waxay qaadeen baa labadii wadoo kalaa layidhi, meesha markaasi maxalka uu joogana way gara waayeen baa layidhi. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala waa sidii rasuulkeena calayhi isalaatu wasalaam markii waxa weeye asagayo abuubakar maka ay ka baxeen oo qaadu sawr ay galeen sidii gaaladu ay u daba galeen oo loo raadinayo weeye, maxaa yeele imtixaanka ambiyada ilaahay waa isku mid weeye oo waa la jahibayaa. allah wuxuu yihi subxaanahu watacaala waxa uu dhahay qaala wuxuu yihi nabi muuse casaa rabbii rabbigaygu wuxuu mudan yahay, casaadu waxa weeye xadiiskii qur-aanka xaqiiqo weeye an yahdiyanii inuu ugu hanuuninaayo sawaa asabiili jidka bartankiisa ugu hanuunaayo. marka waa socday madyan ayuu tegayba maalmo markuu sii socday, walamaa goortii warada uu arooro ui ilaahay maa madyana madyan biyaheeda uu arooray ceel meeshaas uu ku yiilay oo dadku xoolaha ka waraabsadaan markii uu gaaray. walamaa goortii warada uu arooro ui ilaahay maa madyana madyan biyaheedii ui ilaahay wajada wuxuu ka helay calayhi maa u madyan furkiisa ummatan ummad ayuu ka helay jamaaco oo min annaasi dadka kamid a oo yasquuna waraabsanaya xoolahooda. dad markaasi wuxuu meesha ku arkay ceelki aaday dad baraf fara badan oo xoolahooda ka waraabsanaya. wajada wuxuu ka helay ui ilaahay calayhi maa umadyan ummatan ummad ayuu ka helay jamaaco oo min annaasi dadka kamid a oo yasquuna waraabsanaya mawaasidooda xoolahooda waraabsanaya wey. halkaas markuu meeshaas ku arkay wawajada wuxuu helow dhahay haddana nabi muuse min duunihim dadkaas sukadooda ay siwaahum weeye wax iyaga kasoo hara, wawajada wuxuu helay min duunihim ayaga ka soko imra'atayni laba haween ah, imra'ataynkaasoo taduudaani horaaya ayuu dha ilaahay arigooda horaaya, imra'atayni ayuu ka helay taduudaani oo reer reebaaya arigooda weeye, meesha kacda hay ku reebaan ku horaayan biyhay ka celaayaan. maxaa yeele ayagu markaasi dadkan xoolaha subanaaya biyaha markaasi ay la baxaayaan ayagu wax kuma laha, waana haweeno xoog ma laha inay ceelka ay wax ka galaan oy wadaanta ay ritaan awood uma laha. qaala wuxuu yihi markaasi nabi muuse labadii gabdhood u dhahay maa khadbukumaa sha'nigiini muxuu yahay, maa sha'nukumaa laa taswayaani maxaa dhacay u dhahay oo aadan la waraabsanayn xoolihiina. marka culimadu waxay yidhahdaan aayaddaas waxaa laga qaadanayaa in masalan ba hadda lala hadli karo haweenta ajnabigaa haddii waxa weeye wax xumaana aan loola hadlaynin in lala hadli karo, amase waxa weeye wanaag haddii in loo sameeyo la doonaayo in lala hadli karo, waxaasu uusan hadalkaasu uusan ahaynin markaas shay mamnuuc weeye. maa khadbukumaa sha'nigiinu waa maxaayow dhahay oo laa tasqiyaani aa ku jirta aad u waraabsanayna. qaala taa waxay yidhaahdeen ilaahay labadii gabdhood laa nasti anagu waraabsanayno ariga xataa yasjura ricaau, qowsaaradu intay ka fulayaan, xataa yasjura ricaau, qowsaaradu intay ka fulayaan ka fulayaan xoolahooda ka fushanayaan ceelka wey, ambase xataa yasjura ricaauna waa la akhiyaa kuwa wax jira ilaa markaasi laga fulinayo, xataa yasjura ricaau wey xoolaha la jira intii laga fulinayo meesha laga wadaa wey, macnaha waxa weye yarjicuuna can saqyihim, ay ka laabanayaan wey khawfa zixaam, waxaanu ka baqaynaa ciriiri markaas, markaasa anagu tartiib aan xoolaheen u waraabsanayna marka ceelka laga kala fula wey. Wa abuna annaga aabbahayna ay yidhaahdeen haddana shaykhun duq weye kabiirin uu gaboobay, annaga aabbahana dhalane nin waayeela weye mana awoodo inuu markaasi waraabiyo wiil nala dhashay oo xoolaha tubaayana ma qabna yidhaahdeen. Wiilashu marka waxay aad iyo aad usii qiimo badan yihiin marka baadiyaha la joogo ceel sibow iyo howlahaas lagu jiro oo markaas haweene aysan wax ka geli karin. Wa abuna aabbahayna yidhaahdeen shaykhun duq weye kabiirin oo gabooba ay dhaheen, fasaqaa waa u waraabiye u dhay ilaahay allahumaa labadi gabdhood nabi muuse waa u waraabiyey, nabi muuse asagaa waxa weeye labadi gabdhood u waraabiyey ceel kale ugu waraabsaa la sheego oo markaasi ayaga u dhawaayay, dhagax weyn ayuu ka qaadaa la yidhi oo toban nin aysan qaadi karnaa la yidhi, maxaa yeele nabi muuse aada iyo aada ayuu u quwo badnaay, markaasaa waxa weeye dhagax weyn ayuu meel ka qaaday, markaasi waxa uu uga waraabiyaa layidhi ceelasha kuley ceel saasu dheedheer ma aysan ahayn. Isaqa aqnaamahumaa weeye ayuu u waraabiyaa layidhi ajihimaa weeye, dhagaxaasuu ka qaadaa layidhi, qaar todoba nimay dhaheen, qaar soddon nin aysan qaadin karin, qaar afartanay dhaheen, qaar wixii boqol nin aysan qaadi karin, maxaa yeele isaga nin aada iyo aad u xoog badan ayuu ahay, maxaa yeele waxaad ku ogaanaysaa markii ninkii qibdiga ahay feerka uu ku dhigtay inuu ku dhintay gabdhihii markaasi u waraabiyey. Marka taas waxaa laga qaaday yidhi culimmadu waxa weeye dhibaato kasta haddaad ku jirto oo xaaladaadu sida ay tahay mar walba ixsaanka inaad wadaa la doonaya iyo wanaagana inaad ku garab wada ayaa la doonayaho inaadan noqon mid yaaisoo quusa adan noqon. Suma bacdi yadowd ilaahay tawallaa waa jeestay nabi muuse ilaa dilli hooska ayuu u jeestay geed harahoo meesha ku yiilay ayuu u jeestaa la yidhi, oo markaasi qoraxda kuleylkeeda uu ka galaa la yidhi isagoo aada iyo aad haddana u gaajaysano intaas safar soo ahay jidku soo jiray, ayuu markaasi uu geedka hooskiisa iska tagaa la yidhi gabdhihii markuu arigu u waraabiyey. Geedkan waxaa la sheegay waxa u ahay baa la yidhi qurac ayuu ahay baa la yidhi, amba waxa u ahay la yidhi maaragtay shajaro cadiima oo markaasi shajaro dhalxay kamid a, waa geedaha markaasi waxa weeye oo qodxahale wey waa maaragtay qurac ayay heedaa la sheegay, waa meeshii nabigeena calayhi salaatu wasalaam habeenkii la dheelminayo inuu ku dega nabigeena la amray agteedana uu ku dukado, waa macnaha waxyaaba gooniho iska leedahay. Suma bacdiya tawallaa waa jeestay ilaa dilli hooska ayuu jeestay, halkaas markuu fariistay faqaala waxau dhahay nabi muuse rabbi yaa rabbi rabbigeeyow inii anigu limaa fii anzalta aada dejisay ilaya aniga aada iisoo dejisay oo min khayrin khayr ah faqiirun mid u baahnaan ah, ilaah waxay khayr hood iisoo dejisay ood aniga maaragtay iigu talagashay oo risigaad ii qortay maanta waa u baahna u dhahay. Faqaala wuxuu yihi nabi ilaahay muuse ayuu dhahay ilaahay rabbi yaa rabbi rabbigeeyow inii anigu limaa fii anzalta aada dejisay ilaya aniga aada iisoo dejisay oo min khayrin khayr ah faqiirun mid u baahnaan ah muxtaajinaan ah u dhahay. Taas markau dhahay gabdhihii waxa weeye arigay fuliyeen aabbahooday u tageen baa la yidhi, waxay u tageen marka aabbihii waktigii ay soo fuli jireen wakti oo khayray u tageenaa la yidhi, markaasuu ka su-aalo waxau dhahay waktigaani ceelka kama imaan jirine waa sidee, kolkaasi waxay u sheegeen baa la yidhi ceelka ninka u waraabiyey oo arigooda usoo waraabiyey. Markaasuu labadii gabdhood mid ka mid a ayuu wuxuu dhahaa la yidhi ninkaasi igu soo yeer tiyaa ilaahay noo sheegaya, fajaa-ad waxaa u timidowd ilaahay hu nabiy ullaahi muusa ixdaahumaa labadi gabdhood midooda tamshii xaal ay soconayso cala sixyaa-in xishood korkiisa ay ku soconayso. Hadda ilaahay markuu baryo subxaanahu watacaala meeshii risiga uu alla ka keenayo alla isagaa og, maxaa yeele asaga meel uu wax ku ogyahay ma jirto, ilaahayna waa ka u dhahay waman yatawakal cala allahi fahuwa xasbuh, ilaahay subxaanahu watacaala qofkii kala saarto ilaahay waa ku filan yahay subxaanahu watacaala, wixii markaasi alla uu doonana alla waa siinayaa. Marka wuxuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala labadii gabdhood fajaa-at waxaa u timiday nabi muuse ixdaahumaa labadii gabdhood midood tamshii xaal ay soconayso cala sixyaan xishood korkiisa ay ku soconayso, waa gabar xishoonaysa weeye, waa lacatan ka madir aha weeye, abuurkeeda kamkiisa ayay waxay ku dejisay calaa wajhiha wajigeeda, xayaan minhu iyadoo ka xishoonayso, ninkan ay usoo noqonayso iyo her joogsanayso iyadoo ka xishoonayso. Gabar hadda waxay ahaaday wanaagsan ayuu ahaaday. Gabadha hadda tii yareed miya, labada gabdhood way isku xigeen oo su-ay baa dhalaa layidhiye, ma tii weyneeda mase waa tii yareeday? Ilaaha ku cilmina, labadaasa uun la kala sheegsheegaa, laakiin taas hadda waxa weeye nasna kuma cadda. Ayadoo markaa xishoonaysay u timiday, qaalad markaas waxay tidhi, ina abii aabahay yadcuuka waa kuu yeeraaya, liyajiyaka inuu kugu jaasiyo ajra maa fii ajirkiisa, saqayta lana aad noo waraabisay. Qaalad waxay tidhi gabadha u dhaylahay, ina abii aabahay yadcuuka waa kuu yeeraaya, liyajiyaka inuu kugu jaasiyo kuu abaalmariyo ajra maa fii ajirkiisa ujaliisa, saqayta lana aad noo waraabisay. Marka waa ajiibaaliga asagoo inkiraayo, naftiisana ku inkiraayo, wuxuu ku inkiraayo inuu ijaaro uu qaato ayuu ku inkiraaliyay. Maxaa yeele ayada waxay arrinteedu egtahay inay mukaafaa ula qasdayso wixii loo sameeyey, wax u beegtooma in markaasi ay sameeyaan hadduu doonayo ninkaano. Marka waxaa la yidhi waa socdeen, waxay socoto hortiisay socotaa la yidhi, dabaylaa socota. Marka dabayshu waxay bilowdaanay gabadhii maladeedii inay dhufanayso, markaasaa waxa weeye dhudhunkeeda ayaa saydmay. Markaasuu nabi muuse waxa u dhahaa la yidhi, imsii khalfii udha gadaasiida soco udha, iyaga dabamar udha, wadalliinii cala dariiqi wadadana itusii udhahay, gabadha sidee yeeshaa la yidhi. Ilaa markaas aabaheed uga tago waana socaysiya raajixaa weeye. Markaas waxauna uhayaa cunto uhayaa. Markaasuu dhahay fariiso ee casay ayuu dhahay, ilan casa waxaa la yidhaha bacda salaati duhri wehela cunaa la yidhahda. Markaasuu wuxuu dhahay nabi muuse, intausan cunin akhaafu an yakuuna ciwalan mima saqaytu lahuma, waxaan ka baqayaa inaad ciwal ii siinayso bedel wixii gabdhahaasan aan waraabiyey. Wa inaa ahlu beytin uu dhahay, anagu waxaan ahlu beyt, laa nadlubu calaa camali khayrin ciwadan, anagu camal oo khayrina bedel kuma qaadano. Marka waxa weeye aniga taas ma doonayo. Markaasuu wuxuu dhahay yihi shucayb, laa maya, ee caadatii wa caadatu aabaai, aniga caadadaydi iyo caadada aabaadaydi ayaa waxay tahay inaan martida aan marti qaadno, dacaamka aanu siino, taasaa caada noo ah, ee ma ahan inaan ijaaro kuu siinayo. Gabadha hadalkeedu waa laga duwa hadalkii. Markaas nabi muuse markaasuu cunaa la yidhi, markaasu waxa uga khabraa la yidhi xaaladiisa ugaga waramay, wixii markaasi waxa weeye u yimid iyo arrimaha markaasi meeshaan keenay ayuu uga waramay baa la yidhi. Marka inuu shucayb yahay saasaa saxiix weeye. Qaa yidhahdaan nin la dhihi jira Basron oo ibnu akhi shucayb uu ahay, shucayb walaalkiis wiilkiisa u ahay, shucaybna markaas maba noolayn dadaa yidhahdeen. Qaar way yidhahdeen dad nin wuxuu ahay baa yidhi markaas dadkii shucayb rumeeyey kamida. Shucaybna waxaa la yidhahdaa shucayb ibnu madbacuun ibnu canfaar ibnu madyan ibnu ibraahima la yidhaha calayhi salaam. Marka sidaas markii ay dhacday ilaahay waa nooga waramayaa, falamaa goortii jaa-ahu oo u yimid u dhahay ilaahay, falamaa goortii jaa u yimid nabi muuse shucayb u yimiday oo waqasa uu qisooday calayhi korkiisa alqasasa qisooyinka, qisooyinka u sheegay sida uu ku yimid dhulka kan, inuu nin sab iyo dilay, sabiyiinta ay damceen ay isaga dilaan, fircoon uu ka baqay. Qaala waxa u dhahay u dhahay ilaahay shucayb, laa takaf cabsani, laa takaf ha cabsani, najayta waa ka kortay min alqowmi qowmki adaalimiin oo daalimiinta ahaye, laa takafa cabsana u dhahay, najayta waa ka kortay min alqowmi qowmki adaalimiin oo daalimiinta ahaayeen. Maxaa yeele idlaa suldaana lifircawn calaa madyan u dhahay, fircoon waxa weeye wax saldana ahayo, wax awooda kuma laha madyan oo dhulka kan waxa weeye ma soo aadi kariyo, waadna ka kortay. Sidaas ugaabu dhahay ninku soo dabasici kara ma jiraan. Arrintu markay saas ku dhacday, qaalad waxay dhahda udha ilaahay, ixdaahumaa labadi gabdhood mito waa tii masalanba markii hore loo soo diraa la yidhi, amase waa tii yareeday, tii weyneed iyo tii yareed markii horeanba ina kala cadaynba, laakiin labada gabdhood mid ayaa loo soo diray markii hore weeye. Midda loo soo dirayna waxaa la sheegay inay tahay tii uu guursaday nabi ilaahay muuse, hadda uu guursan doono. Qaalad waxay tiri udha ilaahay, ixdaahumaa labadi gabdhood midood, yaa abati aabaheeyow, istaajirhu ijaareysa ninkan, ninkan ajiir ka dhigo, ariga ha noo ilaaliyo, annaga bedelkeyna ha noo sugo, ilan anagu gabdho ayaa nahay, waxma qaba karna awoodna ma lihine, ninka kan waxa weeye ninkan iska ijaare yidhaahdee. Yaa abati aabaheeyow ayuu yidhi, istaajirhu ijaaro, ina khayra man duulkan ugu khayr badan oo istaajarta aada ijaaratane alqawiyi waa midka xooga badanne alamiin oo la aaminay. ina khayra man duulkan ugu khayr badan oo istaajarta aada ijaaratidne alqawiyi midka qawigaa weeye alamiin oo aminkaa. waxay yidhaahdeen istaajiru yidhahdo marka ijaaro waxaad u ijaaraysaa quwada uu leeyahay iyo ammaanadiisa. markaasuu labadii gabdhood wuxuu ka su-aalay sayd ku ogaateen u dhahay. markaasay gabadhii waagii loosoo diray u sheertay oo waxay tiri dhagax weyn oo intaasoo nin toban nin ka badan aysan qaadi karin ayuu meel ka qaaday xoogga xaggiisa weyn. xagga ammaanadana waxay tiri mar oo waxa weeye aan soo hor socday oo marada dabaylo iga qaaday oo lugtayda ka qaaday ayuu waxa uu dhahay tiri imsii khalfii gadaasida soo soco. iyo markaasi waxa weeye waxyaabo badan oo intaas ka siyaadaa weeye. marka waxaa la yidhi waxaa kaloo jiray tiri markii aan u tagaayay waxa weeye markoo uu arkay madaxuu hoos u raariciyey hadda indhaha saas iguma sii haynin. marka waxa weeye nabi shucayb wuxuu gartay oo jeclaaday inuu ku nikaaxiyo. meeshaasna culimmadu waxaa laga qaadanaya axaadiisa saxiixana soo arooray ninka hadduu nin saalixa uu yahay amniyada ilaahay iskaba daayo in markaasi ay wanaagsan tahay in masalanba haweenka ayagu ay isu bandhigaan amase loo bandhigo axaadiisuna way dhigaysaa. marka waxay tiri istaajiru ijaaray tiri aabbahayow ina khayra min duulkan ugu khayr badan oo istaajarta aada ijaaratid alqawiyu midka qawigaa weeye alamiin oo la aaminay. marka shucayb wuxuu jeclaadaa layidhi inuu ku nikaaxiyo. qaala markaas waxau dhahay wuxuu usoo jeediyey nabiyullaahi muusa inii anigu iriiddu waxaan doonayaa an unkixaka inaan kugu nikaaxiyo ixdabnataya labadayda gabdhooda midooda haatayna oo kuwaan waa kii weyne waa kii yar ilaahay ku cilmi leh calaa an ta'jiranii inaad ii ijaaraanaysid samaaniya xijajin sideed sana aad ii ijaaraanaysid. ajiir baad ii noqonaysaa arigaad ii ilaalinaysaa calaa an ta'jiranii inaad ii ijaaraanaysid samaaniya xijajin sideed sana weeye. fain admamta haddaad taam yeesho casran tobanne famin cindika agtaada ayuu ka aada tamaamkaas wamaa uriidu mana doonaayo an asuqa calayka inaan ku dhibo oo waxa weeye toban aan kugu shardiyo fatajidnii waadna iheli doontaa insha allahu alla hadduu yidhaahdo min asaalixiina kuwa suusuuban inaan ka mid ah. shucayb waxa uu soo bandhigay nabiyullaahi muusa gabdhihiisa inuu mid uu ku daro waxaadna ii ijaaraahaysaa hau dhahay sideed sano haddaad taam yeesho toban ad ka dhigtane adiga ayay ku jirtaa laakiin aniga sideeddaasaan kaa doonayaa mana doonaayo ayuu dhahay inaan ku dhigo waadna iheli doonaa waa iheli doontaa satajidnii waad iheli doontaa insha allahu ilaahi hadduu yidhaahdo insha allah tabaruq ulaalka iimide min asaalixiina kuwa suusuuba inaan ka mid ah oo ballanka uu finaayo oo ballanna waxa weeye kaagama baxaayo dhaani. sidaas markay dhacday qaala waxau dhahay nabi muuse dalika kaasuu dhahay alladii qultahu warkaas aad dhahday baynii aniga beynkayga u ahaaday iyo wa baynaka adiga beynkaasi waxa weeye hadalkaas aad tiri ayaa noo dhexeeyay oo gabadhina waa taa aqbalay waxa weeye arrimuna saasay noo tahayo intaa hoostano intaa sano ayaan markaasaan ariga kuu ilaalinayaa. qaala wuxuu dhahay nabi muuse uhi ilaahay dalika taas oo aad tiri shucaybow baynii aniga beynkayga u ahaaday iyo wa baynaka adiga beynkaasi xaya mal ajalayni labada ajalkii ka ahoo qallaytu aan gutani sideedda amba tobanka weeye falaa cudwaana xadgudubow dhahay calaya korkayga ma ahan oo waxa weeye ziyaado laygama dalbi kara aniga wallaahu alana calaa maa naquulu waxa aanu ku qowlayno wakiilun alihi wakiil ka ah weeye ilahay isaa xifdinaya isaa makhaati ka ah weeye. qaala wuxuu yihi nabi muuse u dha ilaahay dalika kaas baynii aniga beynkayga u ahaad iyo baynaka aniga beynkaaga xaya mal ajalayni labadaa ajalkii ka ahoo qallaytu aan gutani oon dhameeyo tobanka amba sideedda falaa cudwaana xadgudub calaya korkayga ma ahan oo ziyaado lagagama dalbi karo weeye wallaahu allana calaa maa naquulu waxa aanu ku qowlayno aniga iyo adigaba wakiilun wakiil ilahay ka yahay ilahay xifdinaayo weeye. marka waxaa layihi fatama alcaqdu bidalika caqdi saasoo ku taam noqday. marka waxa weeye shucayb waxa uu amraa layidhi gabadhiisi inuu nabi muuse ay siiso ul ay siiso oo markaasi ariga uu ku ilaaliyo oo baahalaha uu uga ilaaliyo weeye ulihii ambiyada ayaa agyiilaa layidhi gacanteeda waxay ku dhacdaada ushii nabiyullaahi aadama layidhi oo jannada laga keenay nabi muuse marka ushaas ayuu qaatay isagoo shucaybna uu ogyahay waa ushaa mucjisada noqon doonta oo markaasi cajiibtaa meeshaasi asalkeedi ka timiday. marka hadda caqadkan saan ku yimiday haddii la yidhaahdo waxaas ay ka dhacay waa wacdi, nikaaxuna waxa weeye ma noqdo ilaa siiqa oo Ibrahim. Haddana waxaa la leeyahay markaasi mankuuxadi haddana waxa weeye lama caddaynin oo ixdabna kayaa la yidhi. Haddana waxa weeye sadaaqi timaarkiisu waxay u noqonaysaa la yidhi naasta, waa sidii arrintan. Jawaabo dhowr ayaa ku jira, hase yeeshee waxa weeye casharkeena dambe uu beriyaan ku sheegeynaa. Wallahi subxaana wa tacaala aclam, wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Bismillaahiraxmaan iraxiim. Casharkeenu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda 29 oo suuratul qasas kamid ah, waynu kusoo jirnay oo ilaahay subxaana wa tacaala nooga soo waramay casharkeenii aayaduhu ugu dambeeyey qisadii nabiyullaahi muusa iyo shucayb. Markii nabi muuse waxa weeye uu ka tegay madyan, oo waxaan dhihi lahay markii nabiyullaahi muusa uu makar ka tegay uu madyan tegay, arrimihii markaasi uu halkaas kala kulmay baa ilaahay subxaana wa tacaala nooga soo waramay. Marka markii gabadhiisa uu ku diray shucayb iyo heshiiska ay galeen ayaa ilaahay nooga soo waramay. Nabiyullaahi muusa marka wuxuu dhahay markii arrinta ay dhammaatay, waxa uu dhahay hadalkaas aa tiri, aniga iyo adiga ayuu noo dhexeeyaa, labada ajal kii aan dhammeeyane xadgudub korkayga ma ahan oo ziyaado laygama dalbi karo. Haddaan 8 sano aan dhammeeyo iyo haddaan 10 aan dhammeeyaba oon ku daro, wallaahu calaa maa naquulu wakiil nou dhahay, waxa aanu ku qowlaynane aniga iyo adigaba ilaahay wakiil unoo gayay. Marka waxaan nu soo dhahnay caqadkii saas ayuu ku taam noqday. Shucayb markaasi waxa weeye gabadhiisii waxa uu amray, sida markaasi culummada ahlu siiradahu ay sheegeen, in markaasi waxa weeye nabi muuse ul ay siiso oo ariga uwaga ilaaliyo, dugaagta uwaga ilaaliyo. Weliha ambiyada ayaana afkiisa yiilay, culummadu yidhahdeen ahlu siirada gacanteeda marka waxay ku dhacday ayaa la yidhi, ushi nabi aadam oo jannada laga keenay markaasuu ka qaataa la yidhi, isagoo shucayb uu og yahay. Marka hadda waxyaabihii hadda maaragtay shalay aynu kasoo waramaynay, oo hadda waxa weeye hadda meeshaan haddii la yidhaahdo waxyaabaha shucayb ka dhacay wacdi ayay ahayd baa la yidhi. Culummadu waxay yidhaahdeen waxyaabaha haddii su-aal ay ka timaad meeshaas, culummada fuqahada waxay yidhaahdeen waxyaabaha shucayb ka dhacay waa wacdi, nikaaxuna ma noqdo ilaa siiqa oo go-an weeyaane. Haddana waxaa la yidhi naagtii oo mankuuxada heeday sida ilaahay qur-aanka noogu sheegay ma uusan caddayn oo lagu nikaaxinayo. waxaa saadda fiqhigeena muqarar ku ah ninku hadduu yidhaahdo usawijuka ixdaa banaatii amba tazawajtuka ixdaa banaatii, gabdhahayga mid kamida ayaan kugu xiranin hadduu ku dhaho, waxa weeye midda aada markaasi aada dooratid ayaa markaasi calad ku dhacaya. haddana waxaa la yidhi meherku timaartiisu kusoo noqon maysa naagtaa la yidhi. marka waxaa la yidhi waxaa lagu jawaabaya laba jawaabood arrintaas. midda ugu horeysa waxay noqonaysaa ha la yidhi in arrintaanu sharcigiisa ay saas ku banaanayso, waa midaa la yidhi. ilaa hadda shareecadu waxay culimada alislaam yidhaahdeen waxay iska leedahay xagga maaragtay usuusa, laakiin furuucda u kala duwan tahay, oo diimuhu waxa weeye furuucda way ku kala duwan yihiin, laakiin usuusha oo tawxiidka way iska leeyihiin. waxaa kaloo la yidhi mankuuxada ma uusan caddayn baa la yidhi, oo taas way jirta ha la yidhi. marka maadaama uusan caddaynin asagoon caddaynin in masalanba waxa weeye gadaal laga cayinay baa dhici karaysa la yidhi. marka hadda midda labaad waxaa la yidhi ay fuqahadu yidhaahdeen waxaa suurtagelaya in markaasi sharcigeena lagu dabaqo, oo wacdiga wuxuu ula qastayaa laleeyahay markaasi siiqada insahaada. nabi muusena waxaa ka dhacaa leeyahay qabuulko wax uga dhacaa leeyahay hadalki uu yidhi ayuu uga dhacaa leeyahay waa tahay. waxaa laga yaabaa ha la yidhi haddana mankuuxada in markaasi ishaaro lagu caddeeyo masalanba, oo markaasi farta ugu fiiqaa la yidhi waa yahay. waxaa suurtagal ha la yidhi haddana meherka markii la yidhaahdo ghanamkaas in bacligiis uu mamluuk ayada gabadha u ahaay, oo markaasi racyiga markaasi wixii markaasi uu ninkaasu ku helo oo shucayb nabiyullaahi muusa uu ka helo in markaas ayada markaas uu soo noqonayo oo ayadu markaasi waxa weeye inta kalena ayada ay kusoo laabanayso, haddii qayb iyadu ay lahaaday qayb si kalene racyiga markaasi uu samaynaa nabiyullaahi muuse in masalanba ayada markaasi mahar ay u noqonayso inta kalena ay ku helayso sidaas. Waa markii sharcigeena lasoo aado adigu waxa weeye sidaasaa culimadu yidhaahdaan ay ku baxsiyaan meesha tan. ilaahay wuxuu subxaanahu watacaala falamaa goortii qallaa uu gutay muusa nabi muuse alajala ajalkii uu guto udha ilaahay oo racyiga u dhammaaday 8 ayaa la yidhi ama 12 sano sida la marayhana waa saas, hadda nas laguma caddayno 12 uu dhameeyey 8 hadda lama sheegin, laakiin in arrintu saas eedo haddaad haddee 12 ku darsane famin cindika tamaamay ahaaday. marka waxaa la yidhi sida ambiyada ilaahay raxmadooda iyo masaamaxadooda iyo laga fadiyo la fiiriyo arrintaas laga wax laga fiiriyo waxay arrintu agtaa la yidhi inuu 12 dhameeyeyba. ilaahay wuxuu yihi falamaa goortii qallaa uu gutay muusa nabi muuse alajala ajalkii, qur-aanka ilaahay wuxuu nooga caddaynaa un kaliya inuu waqtigii dhameeyey ay ku heshiiyeen oo wasaara uu la socday biahli ahalkiisi zawjadiisa isagoo aabaheed idan ka qaba xagga masar ayuu lasoo aaday si waxa weeye oo u xariiso qaraabadiisi oo hooyadiis iyo walaalkiis haaruun uu soo siyaasa sa hadda ka hor aanan soo marnay waayahay wasaara uu la socdo u dha ilaahay subxaana watacaala biahli ahalkiisi isagoo markaasi dhul dhexdaana soo maraaya aanasa wuxuu kasay u dha ilaahay oo meel fog uu ka arkay aanasa wuxuu ka kasay min jaanibi duuri jabalki dhinaciisa, duurku waa ismu jabal weeye, min jaanibi duuri jabalki dhinaciisi naaran dab ayuu ka kasay. jabalu duur u ahayaday jabalkaan oo meeshaan hadda siinay la yidhaahdo ayaa markaasi uu ku yeelaa. aanasa wuxuu ka kasay min jaanibi duuri jabalki dhinaciisa naaran dab ayuu ka kasay, dab ayuu u jeeday sida isaga markaasi aragtidiisu ay tahay. qaala markaas wuxuu dhahay u dha ilaahay nabiyullaahi muuse liahli ahalkiisa u dhahay umkusuu nagaadoo meeshaan ku nagaada inii anigu aanasu waxaan kasay naaran dab ayaan kasay lacalii waxaana mudanahay aatiikum inaa idinkala imaado minaa naartaas xaggeeda bikhabarin khabar khabar oo dariiqa siisa dariiqa ayaana uu gefay oo ka lumay sidaas ayaa la yidhi inii anigu aanasu waxaan kasay naaran dab ayaan kasay lacalii waxaana mudanahay aatiikum inaa idinkala imaado minaa naartaas bikhabarin khabar aan idinkala imaado oo ambase jadwatin ambase jidwatin ambase jidwatin intaas waa la akriyaa tasliisul jiim aa la akriyaa oo ambase jadwatin dhuxul ah idinkala imaado sadca wasusucla oo mina naari naar ah oo ambase aa idinkala imaado jadwatin dhuxul ambase jidwatin dhuxul oo mina naari naar ah oo dhuxul ah idinkaga soo qaado lacallakum waxaad mudantihiin markaas tasdalwa inaad kulaasiin lacallakum inaad tasdalwana aad kulaasiin weyo aad dugsatiin ama aad qaaqantiin soomaali sidaas ayuu dhahay. falamaa goortii ataaha u yimid ou dha ilaahay haa naartii u yimiday nuudiye waa loo naadiyay nabi muuse u dhahay alle min shaabiil waadi waadigii dhinaciisa waadigii dhinaciisa loogaga naadiyey al aymanu oo midgeeyo dhankii nabiyullaahi muuse midii ka xigtay weeye. ilaahay wuxuu yihi falamaa goortii ataaha naartii u yimiday nuudiya waa loo naadiyey min shaabiil waadi waadigii dhinaciisa loogaga naadiyey al aymana oo midgeeyey falbuqati buqcadiyaa loogaga naadiyey almubaarakati oo la barakeeyey buqcadaana waxay ku barakaysneed nabi muuse ayay u barakaysneed maxaa yeele kalaamkii ilaahay uu ku dhegaystay meeshii waxaa weeye wax khayra alla uu kugu waafajiyo oo wanaagana buqca mubaaraka saasay ku noqonaysaaba. filbuqcati buqcada ayaa looga naadiyo u dhahay alle subxaana watacaala almubaarakati oo la barakeeyey min ashajarati geedi xaggeeda ayaa loogaga naadiyey saadi laga bedelayaa min ashajarati geedi xaggeeda ayaa loogaga naadiyey waxay noqonaysaa bicaadisil jaari weeye waayahay shajar oo cinab hay aheeda ambase geedkan xaliiqa la yidhaahay aheeday amase cawsaj ay ahaaday saas waa la yidhahdaa xaliiqa geedkan marmaraha la yidhaahdo amase waxa waaye cawsajka geedka sururka la yidhaahdo ilaaha ku cilmile saasaa la sheegay, laakiin haddaan waxa uun geeddaas ayaa ilaahay noo sheegay mooyaane hadda magaceeda geed had lama dhihin. waxaa marka loo naadiyey ayaa muusa muusow antaan waxa wey mufasiro weye laa mukhasas ma noqonayso. ayaa muusa muusow ayaa loo naadiyey, inii anugu anaa anugu allaahu alla ayaan ahay rabbulcaalamiin caalamiinta rabbigooda. ayaa muusa muusow inii anugu anaa anugu allaahu alla ayaan ahay halii rabbulcaalamiina caalamiinta rabbigooda ahay. wa an alqisid ayaa loo waxyoodowna ilaahay baa loo naadiyey, wa an alqisid ayaa loo naadiyey casaaka usaadafid usaada kuur. marka faalqaha ayaa meesha ku jirta wey yaa sida usha ushaana hadda waxa weeye sidaan hore kusoo marnay ushaan soo sheegayna waayo meel markaasi yaabla kasoo jeeda wixii asaru saalixin oo dhan waxa weeye faa-iday keenayaan. wa an alqisid casaaka usaadafid ayaa loo naadiyo u dhahay alla subxaanahu watacaala. markaasuu ushi tuuray, falamaa goosii ahaa ush ou arkay tahtazu inay dhaqdhaqaaqayso kaanahaa xaal ay la soo tahay jaanun masow dha ilaahay wallaa waa jeestay nabi muuse mudbiran xaalow yasii duur jeedinaa cararaay abeeso weyn iyadoo ahoo xaraka samayaysa markuu arkay cagaha ayuu wax ka dayay. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala falamaa goosii ahaa uu arkay ushi tahtazu macnaasa taxaraku weeye inay dhaqdhaqaaqayso kaanahaa xaal ay la soo tahay jaanun mas ay la soo tahay. jaanka waxaa la yidhaha alxayatu asagiira la yidhaha abeesada yar, xagga turcada iyo abeesada yar ka shabaada waa san soo marayne, xagga markaasi weyninkane waxay ka shabaaday xayada cadiimada ah oo abeesada weyn weeye oo socbaanka ah. wallaa waa jeesow dha ilaahay subxaanahu watacaala mudbiran xaalow yasii dub u jeedinaayo cararaayo walam yucaqib ma soo laabano u dhahay dib uma soo laa hortiisoo orday dartii saas ay dhacday waa loo naadiyey. marka maxaa la yidhi yaa muusa muusow ayaa ilaahay u dhahay aqbil soo qaabil, aqbil soo qaabil walaa takhafa cabsanin innaka adugu min alaaminiina kuwa aaminka haad ka mid tahay. aqbil soo qaabil walaa takhafa cabsanin innaka adugu min alaaminiina kuwa aaminka haad ka mid tahay. usluub geliya u dhahay ilaahay subxaanahu watacaala yadaka gacantaada oo midigtaa fii jaybika jeebkaaga geli waa dawqul qamiis weeye kana soo bixi weeye. takhruj way soo bixiye baydaa iyadoo cad oo min kayri suu-in xumaan la-aanteeda. waa mucjisadii labaad markii la siinayay ayaa ilaahay wuxuu yidhi uslu geli ow dha ilaahay yadaka gacantaada alyumna weeye kafkaa laga wadaa calaa casha weeye fii jaybika jeebkaaga, jeebku waxa weeye hadda ka horaan soo marnaye gacanta midigtaa, gacanta midigtaa weeye horta waxaan la gelinayo kafkeeda waxaa la hoos gelinayaa gacanta bixda kilkisheeda hoosteedaa la gelinayaa markaasaa laga soo bixinayaa, waa la iska gelinaya waa laga soo bixinayaa. markii laga soo bixiyo oo ay shucaacaas yeelato haddana markii in la deynsa la rabo meeshaa lagu celinaya caadigeeda soo noqonaysa. fii jaybika jeebkaaga takhruj way soo bixiye baydaa iyadoo cad oo min kayri suu-in xumaan la-aanteeda baras iyo waxba aanan qabin. waa gulshaa la yidhi markaasuu kasoo bixiyey iyadoo iftiinaysa ka shucaaci shamsi qoraxda shucaaceed oo kale oo indhaha daboolaysa. wadmum udun ayuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala haddana ilayka xaggaaga janaaxaka garabkaaga min arrahadi min alli rahadi cabsida daraaddeeda. wadmum ilayka xaggaaga udun janaaxaka garabkaaga min arrahadi min alli rahadi cabsida daraaddeeda. oo markii taas cabsi ay ku keentay waxaa la leeyahay haddana gacanta meeshi u naqaa la leeyahay, meeshi markaad u noqda caadiya kusoo laabanaysaa. ay alkhawf alxaasil min idaa'ati alyadi weeye waa cabsidii ka xasisay gacanta iftiinkeeda waa inuu geliyaa geli baa leeyahay jeebkaaga xaaladeedii horey ku laabanaysaa. hadda janaaxa laga cabiraa la yidhi oo saasay culimmadu yidhaahdeen liannahaa lilinsaani kaljanaaxi lidaa'iri weeye, maxaa yeele gacanta hadda waxaa janaax garab looga cabiraayo insaanka waxay u tahaa la yidhi garabka shimbirka siisa hosay u tahay, maxaa yeele insaanka shimbirka meeshii waxa weeye gacmo loogaga samay lahay meeshii gacmaha ayaa garbahaas loo geliyay uu ku haadaayo. fadaanika ayuu dhahay ilaahay labadaasuu dhahay ilaahay burhaanaani laba xujo weeye oo min rabbika xagga rabbigaaga ka ahaatay ilaa fircawna waxa weeye fadaanika ayuu dhahay tashdiid iyo takfiif inta waa la akhriyaa waxaa la ishaaraayona waxa weeye oo alibtaantasniyada lagu ishaaraayo waa ushi iyo yadi haddaan soo marayna weeye waa tahay. ilaahay marka wuxuu dhahay fadaanika labadaasuu dhahay ilaahay musado weeye burhaanaani laba xujo waaye mursalaani usuu qadiro oo la diraayo min rabbika حق ربك على قصه دراية إلى فرعون فرعون الله دراية يو ملئه جمعيه معايا يلون إلهي إنهم أيهو كانوا وحي هذين قوما قوم أيه هذين قوم كاسوا فاسقين وفاسقوا بي لبدا برهان وحالو دراية فرعون بالو دراية هي ملئيسة أيها اللوجر نبي الله موسى الله أولهي معايا يلون إلهي فرعون يقول ليسو وعدد فاسقينه إلهي دا عديسة صبحي وي في أسمرك نبي الله موسى الله ولد دري معجسين قال وهو يقول إلهي نبي الله موسى رب يا رب رب يا يو إني أنا وقتلت وحن كجلي منهم من كاس أبوه نفس نفع ينكجلي وأنك رب يا يو أن تمرين عشر كينهر قال وهو نبي الله موسى رب يا رب رب يا يو إني أنا وقتلت وحن كجلي منهم أيضا حقوه نفس نفع ينكجلي فأخاف وحان كعب سنيا أن يقتلوني إني إجلانا كبقيا هو حتى أن أطلقه إلى إجلانا كبقيا هاي العدد صورة بالنفس يجلو إليه هذين أي وأخي ورالك يوضع نبي موسى هارون هارون هو استقع يا أفصح مني إذا فصى حبضا لسانا حق لسانك فأسله الدر معي أني جميع جيدا هدا حال أويا في معينه كارما إيا يصدقني حقيق ما إيا إني أنا أخاف عن كعب سنيا أن يكذبوني إني إبينيان وضح نبي الله موسى إن ولالكي معين لو قتله هارون هو مركز في سوق مصر جاي مركز أيو الصنيا وأنا اللي هو يلي هو الدعوة كم سومرين سورة صداع المسومرين مركز الله وذور سبحانه وتعالى وهو دعي نبي الله موسى وأخي ولالكي هارون هارون هو استقع يا أفصح مني إغفة سيحسن لسانا لسانك أستقعه حوية إذا اللسان كفت حبضا معايا النبي الله موسى هران أسوأ مرني مركي وقتي ما رسياءه يري بحفظه عني أو حوية أفقه قتلوه دبتاه عرب تسجد سي عرب كمركة في حوكة هاي عرب كاسعص لا يلي بحفظه ثابت لكن مركي أولاي وحل العقدة من لسان يفقه قولي إلهه بندة إذا قطع اللسان يغفر هذا الشيء يفهماني واتي لغيالي وصول هذا الأول علي وزيرا من أهل هارون أخي أفسد به أسري وأشك في أمري وتنسى مرجنا صورة ضحك أتقنا وحوية تمد هو غفي إلى عرف سؤال غفري هاي لقفها دي وحوية كلام كيس أو صن بيان هين أو صن فتاح على هين وحوية وحوية شيء جاية لقفها هذا كريم مايل أنا مقل مايل بل فهم مايل دوي مركا ولا سيدر أيو دايم إجيجا هاي نقضي خالما أيو دايم عين هاي نقضي فيدي قالتو مو يصدقني أدي مثلا بعد يصدقني الأخير قال الله سفين يا فيدي قالتو يصدقني أبدا أدي كانتون فيرسله الدر معي من إليك فيدا هاي نقل يا معين يصدقني هاي كالمي مركز حين نقونيسا جواب الدعاي نقونيسا فيرسله الدر معي من إليك فيدا معين يصدقني هاي هميه يصدقني هاي هميه إني أنا أخاف عن كعب سنة يا يودا نبي الله موسى أن يكذبون إلي الدينية لن تأسين إلي الدينية كبقى يا كالما يقدر ولا يودا إلهي وطاس إيه رو قال إلهي وذور يتبع أجيبا يا سنسد وان أتكينينا علودك عدودا لأخيك ورالك عيانك أتكينينا قال إلهي وذور سبحانه وتعالى يتبع أجيبا يا نبي موسى سنسد وان أتكينينا علودك عدود هذا وي فقويك وانك حجين ناوي بأخيك ورالك وندعال وحانا إذين يرينا لكم ما لبدينا سلطانا قال بأي إذين يرينا وانا تقال المغتين فرعون يقول ليسا أيان إذين يرينا وندعال لكم ما وحانا إذين يرينا سلطانا حجين والديه كرهو معجسد اللو سودي غيئة فلا يصلون إذين لسوا قارب معيان إليكم ما حجينا فمان إذين لسوا قارب معيان أشكجه فلا يصلون إليكم فلا يسلون إذن لسوا جاري معين إليكم ما هجينا بتوئن وي بآياتنا إذهب أسوق الدرسها أيضا يقال بآياتنا آيات سينا لسها أنتما لبدينا إيو من دول إطلاعكما إذن راعة أي الغالبون كوا غالب حانائه إذهب أسوق وي بآياتنا آيات سينا لسها أنتما لبدينا إيو من دول إطلاعكما إذن سوارها أي الغالبون كوا غالب حانائه إذن كأس كهيسين فأضع يالي الله سبحانه وتعالى أيها قلبه بلن قاضي مركة هذا سيدي مركي ليلي ويس وابحين أيها كجبتا مركة ثاني هاي أولا تقين معجسدين فرعون منك ليلاده إلهي وحوري سبحانه وتعالى فلما قرتي جاءهم أويم إلى موسى نبي موسى بآياتنا آيات كين أوليين إليه بينات حالهم فوحد عضو الإلهي فلما قرتي جاءهم نبي موسى أولى جاءهم أوليين إلى موسى نبي موسى بآياتنا آيات كين بينات حالهم فوحد عضو الإلهي وهو اللحاظة قالوا حي لهذين أولى إلهي فرعون يقول ليسي ما هذا كانوا معهن إلا سحر سحر مويانة سحر كاسو مفترا لأبورنا وحان أوه وحاوية موسى أوضه وسحر إلهين لبين أبورا ما هذا ما هذا كانوا معهن إلهين إلا سحر سحر مويانة سحر كاسو مفترا لأبورا مختلق إلهين وما سمعنا منا كم قلي إلهين بهذا مكة في آبائنا كائنا كائنا يسلسوه قد يكسا وما سمعنا مما قلينا بهذا مكة كائنا انو اهالي في آبائنا في ايام آبائنا بيوغينا ايامه دي الاولين اخر وما سمعنا كما مقالينا دين بهذا مكة في آبائنا في ايام آبائنا وي آباء دين ايامه دي الاولين اخر وحوحا شيزا ينه آباء دين اخر انو هم مقالينا وحنا امهين ففي الادي سوى امر خيدهين وقال وحو يريد الاله سبحانه وتعالى موسى نبي موسى حبي حبي يقول أعلم أليه أفسون ويو عالم صح بمن دو جاء الليم إذا بله داهنون كالليم إذا من عنده أكي سكاين إذا لأن هذا وحوية وحي أنس بين يا نبي الله موسى إنه إستغوا صاحري هاي وحقوا وكناي سحريين وكأن الله تعطوه خورنا سبحانه وتعالى أستغوا النبي الله موسى موقف كي سيون أو خبها يرمتها سنوه سيدهاي إلا يهور وقال وحور موسى نبي موسى حبي حبي يقول أعلم أليه أفسون ويو عالم صح لمن دول جاء الليم إلي بالهدى هنون كالليم إلي من عندي أسيس كريم إلي أمير ربك قال له عنايا هي ومن دول تكون أيها هانيسو لو إسقى عاقبة الدار دار تعرف سيد أيها هانيس هي ومن دول هاي إذا نصعت من تاي في هروي من تهرو من جاء بالهدى وي هنون كقفت الليم إلى إلهي أبي هاي هي ومن دول تكون له أيها هانيسو اما يكون يعنى والله يا او اهانا الهو استغى عاقبة الداري دارت عربتادة دارت عربتادة وحالها العاقبة المحمودة وهي في الدار الاخرة عرفت وانا سنوى الدار الاخرة مركا لابد ان نقول قرد ايتاي الهي سبحانه وتعالى استغى عالم كوي انت الهي عالم فيه انه ايوده السأني لا يفلح الظالمون ظالمين سنم الليبان ايان إنه سأني لا يفلح الظالمون ظالمين سنم الليبان ينوي بركة إنه ذا معناها لا متعليل كجرسة إنه لأنه محايل لا يفلح الظالمون هو ظالمين تهم الليبان ين وهو إلهي وهو عبدين يا سبحانه وتعالى كافر مر نبينه في الليبانه وهو أن ليبان لقسوين وقال فرعون يا ايها الملأ ما علمت لكم من اله غيري فاوقد لي يا هامان على الدين فاجعل لي صرحا لعلي اطلع الى اله موسى الى اله موسى واني لاظنه من الكاذبين واستكبر هو وجنوده في الارض بغير الحق وظنوا انهم الينا لا يرجعون فاخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين إلهي يقول سبحانه وتعالى وقال وهو لفرعون فرعون فرعون مرت علمت تقول سوجه أيها هذا يا وقال فرعون فرعون وهو يوم إلهي يا أيها الملأ جمع هذو وأول هذا يا هجم لحظة هاي أو استجم مرت سوى هو يقول لي سهاي هج أسراف قومه هاي أيها هذا يا أيها الملأ أيوده جمع هذو ما علمت لكم أن أريد نؤج أيوده من إله إله هو غير أن يقيسيه أنه إله أن أنك أهين في مؤهي ليس لي علم وي أنه أقوم كملي بوجود إله غيري إله أنك غير شيء أجوغة معه وي مؤهي مالي هذا مثل مراج في سمان إنه نفسي في إله سحيط أو خالق يهي سماوات أو الأخلاق أو الروح أو الهيالي معايا لفوح عاقل مصر كنعي إلهي خالقه إنه شيء والبع أو ري إنه عليها يوصف مواقع أبوري إذ مخلوقه اللي اعتقاله من جسالي اعتقاد كيسو حالة قولة هالي فهو عياي عالم العلوي حياء أثر وحو كليها وكولا عالم السفلي عليه marka waxa weeye saani uma baahna ayuu leeyahay markaasoo saani looma baahna ayuu leeyahay oo labadan caalam ayagaa istaqsiiriye wax noocaasu u ictiqaadsanayaa leeyahy taasuna baadil weeye ayaduna maa calimtu lakum ee hadda asagu ma dhahayo samaawaatki arlada ilaahay abuura anigaa ma dhahayo cid makhluuq oo wiliga dhaqana lama sheegin maxaa yeele kufaarta markii la weydiiyey qul man rabu samaawaati sab wa rabu lcarshi lcadiim fayaquuluuna allah waxay yidhahdeen alla weeye walain saltahum man khalaqa asamaawaati walarda layaquuluna allah haddii rasuulka ilaahay waa sow dhahay haddaad su-aashid samaawaatki arlada yaa abuuray waxay dhahayeen allah abuuray marka hadda saas iyagu ictiqaadsan waxa meesha ku jiraa waxay tahay waxa weeye mushrikiin weeye xaqi ilaahay uu ahay subxaanahu watacaala ayaysan siinaynin sidaas ayay marka waxa weeye ayay ku gaaloobeenoo hadda macnaha ictiraafkooda noocaasoo iimaan keeni maayo marka alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala wa qaala fircawnu fircoon wuxuu yidhi yaa ayuha almala-u jamac ihabow maa calimtu lakum idinma ogi min ilaahin ilaah oo kayri anii qaybkayga fawqidnii io huryow dhahay yaa haamaanu haamaanow cala dhiini dhoobada io hor oo waxa waaye aajusa geedkan la yidhahdo iyo dhoobo isugu qayqaso bulakiitigan weeye fajcal lii io yeel sarxan sar io yeel sar oo dheer lacallii waxaan mudanahay addalicu inaan soo dhaalacdo ilaa ilaahay muuse muuse ilaahiisan soo fiiriyo oon soo kor joogsado wa innii anigu la adunuhu muuse waxaan u malaynayaa min alkaadibiina kuwa beenta sheegaya inuu kamid yahay anigu muuse waxaan u arkayaa inuu kaadib yahay weeye sheegashada markaas ilaah kale oo aan aniga ahayn uu sheeganayo asaguna uu sheegayo inuu rasuulkiisu yahay bal hadda marka fircoon wuxuu ku hadlayaa fiiri waa weeye khayaal oo cidlo ah ayuu ku hadlayaa wuxuuna doonayaa inuu qaldo dadka uu hogaamina weeye waxyaabahaasuu doonayaa oo khayaalaadka ayuu ku socdaa markaasuu wuxuu dhahay ilaahay anigu iimoogi aniga aanan ahaynin haamaan oo wasiirkiisa wuxuu dhahay dhoobo iyo huryow dhahay ee waxaad iga samaysaa sar oo dheer iga samay waxaan mudanahay oo sartaas inaan fuulo lacallii waxaa addalicu ilaa ilaahi muuse nabi muuse ilaahiisa aan soo dhaalacdoon soo fiiriy oon soo kor joogsado wa innii anigu la adunuhu waxaan u malaynayaa muuse min alkaadibiina kuwa beenta sheegaya inuu kamid yahay taasaan markaasaan u malaynayaa hadda dhani uu ka cabiray baa la yidhi maxaa yeele wax hadda kalsooniya oo haysta ayaan jirin marka wastakbara huwa wajunuuduhu fi lardi bikayri alxaq wadanuu annahum ilayna laa yurjacuun marka hadda aayadahan aayadda hadda aynu ka bilaabayno iyo kuwan dambe way isku xiran yihiin hasa yeeshee casharkeenna dambe ayaanu ku bayaanin doonaa hadii ilaah yidhaahdo casharkeenna intaasuu ka egyahay wallahu subxaanahu watacaala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu